Pochodzę z Polski. Przyjechałam do Moskwy, żeby pozwiedzać to piękne miasto. Interesuję się zwiedzaniem różnych ciekawych miejsc. Mongolią, Tybetem. Uczę się języka mongolskiego również.